มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลังตลาดอ่างทองตลาดอู่ทองอะครับมีผู้ชายคนหนึ่งโดนยิงคว่ำอยู่ที่หลังหมู่บ้านนั้นโดนจ่อยิงระยะเผาขนเข้าเต็มหน้าอกเลยนอนจมกองเลือดเลือดนี่ไหลนองเปียกชุ่มพื้นดินกลิ่นข้าวเลือดนี่โชยคลุ้งหมดในคนชะตาขาดนี่ไม่ทันได้ชักปืนของตัวออกมาแกเพิ่งจะกลับมาจากดงตาลกำลังจะเดินเข้าบ้านไอ้ตรงนั้นมันปากตรอกเข้าบ้านเขาเลยทีเดียวพอเลี้ยวซ้ายก็เข้าทางเดินที่ทอดสู่บันไดบ้านแต่ว่าไปไม่ถึงบ้านน่ะตายก่อนดวงตะวันร้อนๆสีเหลืองอ่อนตอนนั้นนกกากำลังร้องกลับรังมันบินกลับสู่ต้นหมากรากไม้ที่พวกมันเคยอาศัยเกาะหลับเกาะนอนพอเที่ยวหากินมาตลอดทั้งวันเวลานั้นคนตายชื่อนายเย็นรูปร่างสูงโยงเย่งขายาวตัดผมสั้นเกรียนทรงนักเรียนชั้นประถมล่ะตาแกแดงก่ำมองคนอื่นในแววตาแข็งกระด้างมีกลิ่นเหล้าเถื่อนน้ำตาลเมาติดตัวอยู่ไม่ขาดนะทั้งเช้าทั้งเย็นกลางคืนแกชอบของมึนเมาเหล้ายาปลาปิ้งเนี่ยเอากินอุตลุดหมดก่อนที่จะดุ่มเดินพละกลับจากดงตาลเนี่ยแกเพิ่งจะวางกะลาน้ำตาลเมามาหยกๆนะแกชื่อเย็นก็จริงแต่ใจร้อนยิ่งกว่าไฟปากก็ไม่มีหูรูดพูดจาขวางหูชาวบ้านแกทำตัวแบบเนี้ยก็เลยทำให้แกต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่ารู้ว่ามีศัตรูเยอะแล้วศัตรูพวกนั้นน่ะไม่มีใครเขาทำไว้ให้แกทำเองสร้างมันไว้เอาเองเขาชอบคบคนชั่วทำตัวเป็นพวกนักเลงโตพวกพ้องของแกก็ล้วนแต่พวกปล้นเขากินจี้เขากินลักขโมยของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ถ้าตำรวจไม่มาค้นถ้าตำรวจมาค้นบ้านนะก็จะให้เมียเอาของผิดกฎหมายมาฝากเขาไว้เขาก็จะเก็บซ่อนมันไว้เป็นอย่างดีเลยในเย็นเนี่ยนะปืนที่เป็นอาวุธสงครามของกลางที่ปล้นฆ่าเขามาได้ก็เอามาเก็บไว้เนี่ยเขาอยากจะยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านแทนคนเก่าที่เพิ่งจะดับดิ้นสิ้นชื่อไปสองคนคนหนึ่งโดนลูกซองสั้นล้มกลิ้งคาหนองน้ำเลยอีกคนถูกส่องจากใต้ถุนเรือนเมียพลอยตกเป็นเหยื่อไปด้วยพอสองคนนี้ตายในเย็นนี่ก็ทำตัวกลางพูดจาขวางหูคนทะเลาะกับคนที่ทำนาอยู่ติดกับเขานั่นแหละคนนั้นเขาวิทย์น้ำเข้านาน้ำนี่เต็มเปี่ยมข้าวเขียวงามสะบัดใบแต่ตัวนาในเย็นเนี่ยไม่มีน้ำใช้พลั่วทะลวงเจาะคันนาไขน้ำจากนาคนโน้นเข้านาตัวไม่รู้จักอายหน้าด้านจริงๆพอถูกจับได้เขาก็บอกว่าคนอะไรวะหวงแม้กระทั่งน้ำฝ่ายโน้นเขาก็บอกมาว่าก้อนน้ำนี่เสียน้ำมันสูบมานะไม่ได้ไหลมาเองเขาก็บอกว่าน้ำมันไม่ใช่ของเองเนี่ยน้ำมันไหลมาตามคลองฝ่ายโน้นฟังดูก็รู้ว่าเขาพูดยียวนกวนโมโหก็ถือว่าคนพาลก็เลยไม่ต่อล้อต่อเถียงปิดน้ำแล้วก็เลยกลับเข้าบ้านพอเจ้าของนานั้นกลับเขาก็เอาไม้ทะลวงไอ้ที่ปิดเปิดน้ำเข้านาตัวเองอีกแถมตะโกนให้ท้ามาปิดจะยิงให้จมป่าข้าวเยอะมันหนักข้อเกินไปแล้วทำลายข้าวของเขาแล้วก็ยังจะไปท้าทายเขาอีกแต่ฝ่ายนั้นเขาเงียบก็เลยได้ใจเอาใหญ่เรียกเขาทีนี้เรียกไอ้หงอมไอ้แย่มั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครตอบโต้แล้วก็เขาก็ไม่ได้เปิดน้ำเลิกสูบน้ำเข้านาไปเลยในเย็นหัวเราะชอบใจที่ข่มคนอื่นได้ก็เที่ยวพูดว่าจะยิงใส่คว่ำเมื่อไรก็ได้ลูกหมาเอ้ยเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกชายของฝ่ายโน้นเขากลับมาเยี่ยมบ้านเขาเคยเป็นทหารรับจ้างพอเขารู้เขาก็เงียบนั่นแหละวันเดียวกับที่นายเย็นตายแหละมีคนเห็นว่ามือปืนออกมาจากที่ซ่อนหลังต้นข่อยมุมทางเดินซ้ายมือตอนที่เหยื่อเดินมาถึงตรงนั้นพอดีเขาเรียกชื่อพอเหยื่อหันมองก็ลั่นกระสุนใส่ปังปังปังสามนัดหลังจากก่อเหตุเขาก็หายตัวไปจากตรงนั้นคนที่เป็นมือปืนน่ะหนีไม่พ้นก็มือกฎหมายถูกจับไปดำเนินคดีหลังจากลงมือก่อเหตุได้7วันไม่ใช่ใครที่ไหนลูกชายคนที่ถูกนายเย็นด่าทอเหยียดหยามนั่นแหละเขาบอกว่าสุดทนกับไอ้คนที่มันย่ำยีพ่อบังเกิดกล้าวของเขานะเผาศพนายเย็นแล้วก็ไม่น่ามีอะไรแต่ว่าดึกสงัดคืนนั้นมีคนได้ยินเสียงร้องไห้เสียงผู้ชายร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนก็ได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัสมันเสียงใครกันเขาว่าดังมาจากหลังหมู่บ้านต ้นเสียงน่าจะอยู่แถวแถวที่ตายของนายเย็น ก็ทำเอาคนลุกขนชันกันไปหมดเลยตอนนั้นคืนต่อมาก็มีเสียงร้องไห้อีกทีนี้ขนลุกนอนไม่หลับไปตามกันทั้งละแวกบ้านเลยก็เช้านี่คุยกันให้เสร็จออกความเห็นกันว่าผีตายหงมันคงจะเสียใจ เสียใจเรื่องอะไรไอ้คนพันยังงี้มันมีอะไรที่จะต้องน่าเสียใจอีกอะฮะคนหน้าด้านเหลือหาขนาดนั้นน่ะ คงจะเสียใจเรื่องที่ก่อเรื่องเดือดร้อนให้คนอื่นเขายังไม่พอละมั้ง คงไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเขาเสียใจที่ต้องมาตายอะมั้ง คนนั้นก็กลัวคนนี้ก็กลัวกลัวกันจนไม่อยากจะผ่านตรงนั้นน่ะเสียงที่วิญญาณร้องไห้เนี่ยลูกเมียนายเย็นเนี่ยร้อนใจกันมากก็พยายามฟังกันว่าเสียงนั้นเป็นเสียงนายเย็นจริงหรือเปล่านอกจากเสียงแล้วก็ยังมีคนเห็นว่าในยามดึกสงัดนั้นผีคนตายเที่ยววิ่งพล่านไปทั่วมือกุมหน้าอกส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญเที่ยวหาน้ำล้างเลือดที่หน้าอกวิญญาณนั้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บแสบบาดแผลพล่านไปทั่วไปตามแอ่งน้ำโอ่งน้ำที่เปิดฝาทิ้งไว้อ่างน้ำที่ตั้งทิ้งข้ามคืนและหนองน้ำเที่ยวไปวักน้ำขึ้นมาล้างแผลเข้าไปที่บ้านของเขาเองด้วยแต่ที่บ้านเขาไม่ได้เปิดฝาโอ่งน้ำแล้วก็ไม่มีอ่างน้ำตั้งเอาไว้เลยที่ผีคนตายทุรนทุรายอย่างนั้นเขาเชื่อกันว่าต้องมีมือดีเอาน้ำมะนาวไปบีบใส่กองเลือดของเขาคนเก่าๆเขาบอกว่าถ้าใครเอามะนาวไปบีบใส่กองเลือดของผีตายหงนี่ตกกลางคืนนี่จะได้ยินเสียงดวงวิญญาณนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดมีคนเกลียดนายเย็นกันเยอะแม้ว่าเขาจะสิ้นชีวิตแล้วก็ยังไม่หายเกลียดชังก็เลยเชื่อกันว่าต้องมีคนทำแบบนี้แน่นอนเลยกับกองเลือดของนายเย็นพอลูกเมียเขารู้ก็รีบหอบฟางข้าวไปสุมจุดไฟเผากองเลือดนั้นให้หมดไปเสียงร้องถึงได้เงียบหายไปครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอภิญญายมจินดาคุณอตินุสศรีดานนท์คุณภัยจิตสิทธิพรไพศาลร้านปัญญาโภชนาและคุณเพชรเอกกำลังกุลครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสวดคฤหัสถ์ไหมครับตอนที่ยายตายเนี่ยคุณทองเนี่ยยังเด็กอายุ10 ขวบสมัยนั้นเขาอาบน้ำศพกันทั้งตัวเลยคุณทองในกลัวมากเมื่อเห็นเขายกร่างยายออกมาจากที่นอนซึ่งยายนอนเจ็บมาหลายเดือนด้วยโรคที่ทำให้ยายเจ็บปวดร้องโอยโอยมาโดยตลอดนักเขยบอกว่ายายถูกคุณไสแกไปตามหมอมารักษาหมอที่มานี่แกผมหงอกเนี่ยทำพิธีเป็นการใหญ่ท่องมนต์เสียงงึมงำน่ากลัวคุณทองดูอยู่พักหนึ่งกลัวจนทนไม่ได้รีบเพ่นหนีลงเรือนไปอยู่ที่ลานนวดข้าวแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ย่องขึ้นบันไดมาดูอีกเห็นหมอแกใช้มีดหมอนี่สับไปตามเนื้อตัวแข้งขาของยายด้วยปากก็ต้องคาถาไม่ขาดทุกคนก็นั่งดูเงียบกริบจ้ะไม่ว่าแม่หรือว่าน้าก็ตามเนี่ยตัวของยายเองก็นอนนิ่งเหมือนกันกลิ่นธูปควันเทียนเพิ่มความน่าขนพองสยองกล้าวมากขึ้นขณะตอนที่ทำพิธีนี้ราวๆ 4-5 โมงเย็นคุณทองรู้สึกว่าเย็นวันนั้นมันเงียบวังเวงจริงๆก็ทำให้รู้สึกอึดอัดมากหมอบอกว่ามีคนเขาปล่อยของมาพอดียายดวงตกก็มาเข้าตัวยายแต่ไม่ต้องกลัวหรอกจัดการเอาของนั้นออกไปแล้วหมอกลับไปลงเรือนไปปุ๊บเดียวยายก็ปวดอีกนะหาหมอรักษาคุณสายมาอีกคนหนึ่งก็ทำพิธีรักษาอย่างเดียวทำเอาจริงเอาจังแต่ยายก็ไม่หายแรกๆพูดกันแต่ว่ายายถูกคุณไสไม่มีใครพูดถึงมะเร็งเลยแต่ตอนหลังคุณทองก็ได้ยินแม่พูดบอกว่ายายเป็นมะเร็งยายเป็นคนอ้วนท้วนแก่มากเดินไปไหนก็ใช้ไม้เท้าช่วยค้ำยันประคองตัวไปนุ่งจงกระเบนเสื้อคอกระเช้าซึ่งเป็นส่วนใหญ่ไปไกลๆถึงจะใช้เสื้อที่มีแขนแกชอบไปคุยบ้านยายโสมเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของแกคบกันมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆบ้านอยู่ห่างกัน 3-4 หลังคาเรือนสมัยเด็กคงจะเคยวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วล่ะก่อนที่ยายจะเดินไม่ได้เนี่ยยายไปคุยบ้านยายสมนี่เป็นประจำส่วนใหญ่ไปบ่ายๆไปนั่งคุยกันอยู่ที่แคร่ไม้ใต้ต้นมะม่วงเย็นนั่นแหละถึงจะกลับคำไม้เท้ากุกกุกกุกกลับบ้านวันนั้นยายออกมาจากบ้านยายสมถนนดินมันสูงกว่าพื้นที่บ้านต้องเดินขึ้นที่ชั้นน่ะยายแข้งขาไม่ค่อยดีก็เกิดล้มก้นกระแทกและตัวก็ใหญ่น้ำหนักมากก็ทำให้ผลที่ออกมามันหนักหนาตั้งแต่วันนั้นมายายเดินไม่ได้หมดโอกาสไปคุยบ้านเพื่อนเก่าแล้ว